No, ci z Państwa, którzy dosyć uważnie śledzą to, co dzieje się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podczas tych naszych spotkań, no mogą na pewno pomyśleć, że być może wiele razy ostatnio ten utwór się pojawia. To wyjątkowe nagranie z okazji 20-lecia istnienia polskiego drum'n'bassowego labelu, który nazywa się Addiction Records. Została wypuszczona taka mała winylowa płytka z tym oto właśnie nagraniem. In My Jungle, tak zostało zatytułowane, a stworzyli je DJ Ross i DJ Envy. Tak, stary, dobry utwór zespołu Dub w takiej właśnie dżunglowej wersji. No i Addiction Records, wytwórnia, dba o to, abyśmy na bieżąco byli z tymi produkcjami. Stąd często obecność na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz mamy 3,5 minuty po godzinie pierwszej. To jest weekendowa noc na antenie programu Trzeciego, gdzie Grabek mówi dobranoc elektronicznie, gdzie Grabek mówi dobranoc klubowo i gdzie Grabek mówi dobranoc w połamanym rytmie, jakby nie było. Niedługo wrócimy do tematu Andiego C i tego, jak remiksuje różne znane, nawet z tych mainstreamowych gałęzi piosenki powyciągane, ale póki co też mogę powiedzieć, że to jego kolega, bo oni wszyscy się znają, oni wszyscy się lubią, oni wszyscy od wielu, wielu lat tworzą ten niesamowity świat, który nazywa się Drum and Bass, ten, który nazywa się londyński Drum and Bass, bo Londyn to centrum, Londyn to stolica, Londyn to kolebka wszystkiego tego, co z Drum and Bassem jest związane. Ten zawodnik też, myślę, od 3 dekad, nawet może troszeczkę dłużej, związany jest z tym całym zamieszaniem Drum and Bassowym i po dziś dzień świetnie sobie radzi. Panie i panowie, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Mr. Groove Rider. To teraz proszę posłuchać. Legendarny, przez wielkie L, nie da się ukryć, Groove Rider, człowiek, który od wielu dekad też na różnych gałęziach drum and bassu się nieźle odnajduje. Tutaj fragment jego płyty wydanej w 1998 roku, długo grający album zatytułowany Mysteries of Funk. I takie lekko ujazzowione, te drum and bassowe szaleństwo, lekko gdzieś tam dark side'owe, no ale taki Groove Rider jest. Dziękujemy bardzo. Cybernetic Jazz, to jest tytuł tego nagrania. 12,5 minuty po godzinie pierwszej, no to teraz, drodzy Państwo, będzie trochę piosenkowo. Po to nagranie NDC bardzo często sięga w swoich setach. Setach, które są nieprzewidywalne, bo zawsze selekcja jest inna, ale gdzieś można znaleźć wspólne mianowniki jego wystąpień przed publicznością. Major Lazer, strasznie popularny w świecie muzyki mainstreamowej zespół. Get Free to też taki utwór, utwór, który na wielu listach przebojów się pojawia. No ale w pewnym momencie NDC wziął go już na swój warsztat i proszę posłuchać, co z tym wszystkim zrobił. To jest weekendowe wydanie audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, gdzie Grabek mówi elektronicznie, gdzie Grabek mówi połamanie. Proszę bardzo. Oprócz tego, że jest niesamowitym DJ-em, niesamowitym producentem, jest zawsze uśmiechniętym, przyjaznym człowiekiem, który mimo statusu, jaki osiągnął przez te wszystkie lata, nie robi problemu, żeby sfotografować się z fanem, żeby zamienić z nim słowo, żeby najnormalniej w świecie przybić piątkę czy porozmawiać. NDC, taki właśnie jest. Założyciel wytwórni Ram Records. Wielka ikona, wielka postać, jeżeli chodzi o drum and bass. Myślę, że to jest niekwestionowany numer jeden w tym całym zamieszaniu z połamaną muzyką. 18,5 minuty po godzinie pierwszej, tak NDC zremiksował utwór Get Free Major Lazer, a to zrobił z Deepest Shame projektu Plan B. Program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po godzinie pierwszej. Deepest Shame, tak, niby piosenka, ale kiedy NDC dotyka to swoimi magicznymi różdżkami drum and bassowymi, no to wszystko nabiera innego basowego odcienia. I tak jest właśnie z tymi produkcjami. I to kolejny przykład w tym momencie, Rudimental. Tak, w pewnym momencie pojawili się na rynku muzycznym wesoła gromadka kolorowych piosenkarzy i piosenkarek, no i w pewnym momencie nieźle sobie radzili. Nie wiem, co teraz w obozie Rudimental, no ale wiem, że był taki moment, kiedy NDC utwór Right Here wziął na swój warsztat. No i proszę posłuchać, co z tego powstało. Feelings inside you, they start to grow. mimo statusu wielkiego człowieka w świecie drum and bassu, NDC potrafi zachować tą swoją skromność, potrafi doskonale bawić się z publicznością, potrafi pokazywać to, że on strasznie czuje to, co robi i wkłada w to naprawdę całe serce. To było 90 minut niesamowitej basowej uczty wczoraj w Warszawie. To nie pierwszy oczywiście występ NDC w naszym kraju. W miarę regularnie pojawia się na różnych deskach klubowych, czy może festiwalowych. Nie wiem, kiedy teraz odwiedzi nasz kraj, ale jeżeli będzie następnym razem, to wszystkim fanom drum and bassowego szaleństwa oczywiście polecam sety DJ-skie Andiego C. Right Here, Rudimental, tak, przed chwilą w remiksie tego wielkiego, tego największego Andiego C. 1:30 na naszym radiowym zegarze, no to wróćmy do też bardzo niesamowitej płyty Together with Ukraine, a tam różne basowe smaczki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. powtarzam, 136 różnych, przeróżnych basowych tracków na płycie, która ma szczytny cel, Together with Ukraine. Tak, to doskonała okazja, żeby posłuchać sobie nagrań tych, którzy w drum and bassie znaczą bardzo, bardzo dużo, ale też doskonała okazja, aby poznać nowe produkcje, nowych producentów, nowych twórców. I tak było w moim przypadku. Chanel i Ben Soundscape. Ben Soundscape, artysta, DJ, producent tworzący i bazujący w Bristolu. No i proszę bardzo, Accord to utwór, który zamieścił wśród tych 136, jeszcze raz powtórzę, na Bandcamp, tak. Państwo pytają, gdzie można nabyć ten album. Na Bandcamp można za symbolicznych 12 funtów zdobyć elektroniczne wersje wspaniałych nagrań. I my z tymi elektronicznymi wersjami będziemy spotykali się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w sobotnie noce w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc elektronicznie. Teraz mamy 19 minut do godziny drugiej. No to lekkie nawiązanie do naszych sobotnich poranków. Trójka budzi Jazz and Bass. Oczywiście nie wspomniał, nie mógłbym nie wspomnieć o naszych sobotnich porankach, Trójka budzi Jazz and Bass. I tak jak powiedziałem, to takie nawiązanie, bo to kwintet pochodzący z Wielkiej Brytanii, który nazywa się Abbey Soda. No i fragment płyty Honk If You're Set, długogrającego albumu od właśnie tych panów, no ale utwór Soft Punk, który właśnie się pojawił, nieco zremiksowany, połamany i ubasowiony przez J.D. Rejda. To taka nowość, jeżeli chodzi o wytwórnię Trutac i nowość na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bo tak jak Państwo słyszą, muzyka basowa, muzyka połamana, różne ma twarze i różne odcienie. Oto kolejny. Words we left untold. No i oczywiście nie mogło dzisiaj zabraknąć tego likwidowego podejścia do tematu muzyki drum and bass, bo tak jak Państwu powiedziałem i pewnie Państwo o tym wiedzą, mówię tutaj do fanów gatunku, drum and bass ma różne twarze. Technimatic to taki duet producencki razem z Aaron Kershaw, która wyśpiewała pięknie Parallel. To właśnie to nagranie. 9 minut pozostało do godziny drugiej. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję Państwu za korespondencję. Irenie Dan za realizację programu. No i zostawiam Państwa z muzyką do godziny drugiej, jednocześnie zapraszając na nasze spotkanie w Trójka Budzi w najbliższy poniedziałek o 4:00. Keith Flint. Wczoraj minęły 4 lata, jak go nie ma, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dobranoc. Built, infatuated. another.